السلام عليكم ورحمة الله. Sağ olasınız kardeşler, hoş bulduk, Allah razı olsun. Rabbim hepimize hayır yazsın, günümüz bereketli olsun. Şimdi Üstad Said Havva'nın El Esas Fis Sünne Siretun Nebeviye isimli kitabının 1. cildinin 445. sayfasından devam ediyoruz. Medine-i Münevvere'ye hicret. Hicret, Mekke döneminin son imtihanı, ilk İslam neslinin nefislerini yenip arınmadaki son merhalesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı olan bu ilk nesil, önce tevhid inancı ve ibadetle yükümlü kılınmışlar ve kendilerinden istenileni yerine getirmişlerdir. İnançlarından ötürü türlü eziyetlere maruz kaldıklarında, kendilerinden sabretmeleri, karşılık vermemeleri ve Allah'ın Celle Şanuhu emrine teslim olmaları istenmiş, onlar bunu da yerine getirmişlerdi. Vatan sevgisi, nefiste var olan bir duygu olduğu halde, onlar hicretle emrolunduklarında, yaşadıkları toprakları terk edip göç etmişlerdi. Sonra, Ensarla beraber kendi halklarına ve kabilelerine karşı savaşmışlardı. Bütün bunların sonunda nefis, arzu ve isyandan kendini soyutlamış bir nesil ortaya çıkmıştır ki, böyle bir neslin tarihte başka bir eşi yoktur. İslami davet açısından değerlendirildiğinde hicret, en büyük davet ve hareket olayıdır. Zira hicretle beraber İslam devleti kurulmuş, İslam davetini taşıyan temeller atılarak, bu temeller üzerinde İslam bütün dünyaya sunulmuştur. İşte bu yüzden Müslümanlar takvimlerini hicretle başlatmışlardır. Müslümanlar, özellikle yaşadığımız yüzyılda hicret hakkında yazılar yazmaya ve ondan dersler çıkarmaya yönelmişlerdir. Bunu yaparken, mutedil davrananlar olduğu gibi, yorumlarında aşırıya kaçanlar da olmuştur. Bu yazılardan bazıları, hicretten bazı genellemeler çıkartmışlardır. Bu yazarlardan bazıları, hicretten bazı genellemeler çıkartmışlardır. Oysa, bu genellemelerin bir kısmı yanlıştır ve bunların tasih edilmesi gerekir. Yine bu yazarlardan bazıları hicret düşüncesini belli bir yöne kanalize ederek İslami hareketi belli kalıplar içine sokacak teoriler üretmişlerdir. Bütün bunların izah edilmesi gerekmektedir. Bu açıklamalar peyderpey yapılacaktır. Bu girişte 3 pasaj nakletmek istiyoruz. Yaptığımız bu iktibasların hicret hakkında size geniş ufuklar açacağını umuyoruz. Üstad Muhammed Gazali diyor ki, hicret bir memurun merkezi bir şehirden uzak bir beldeye gitmesi ya da rızık peşinde koşan bir insanın çorak araziyi bırakıp verimli topraklara göç etmesi değildir. Hicret, belli bir yerde güvenlik ve istikrar içinde yaşayan ve oraya kök salmış bir insanın çıkarlarını hiçe sayarak mallarını feda edip canını kurtarmaya, nefsini zorlamaya yönelişidir. O yaşadığı toprakları terk ederken meçhul bir geleceğe doğru yol aldığını, yolun başında veya sonunda helak olabileceğini çok iyi bilmektedir. Gideceği yerde kendisini acaba hangi sıkıntı ve üzüntüler beklemektedir? Şayet hicret olayı kişisel bir serüven olsaydı, muhacirlere nereye yöneleceğini bilmeyen maceracılar gözüyle bakılabilinirdi. Oysa muhacirler, eşlerini ve çocuklarını da yanlarına alarak yaşadıkları ülkeyi bir uçtan bir uca kat etmekte, üstelik bu yükümlülüğü gönül rahatlığı ve isteyerek yerine getirmektedirler. Doğrusu bu, dağlar kadar ağır bir yükü taşıdığı halde ezilmeyen bir imanın neticesidir. Kime iman? Elbette göklerin ve yerin sahibi, dünyada ve ahirette hamd kendisine mahsus olan Allah Azze ve Celle'ye iman. O hakimdir, habirdir. Bu güçlüklere ancak müminler tahammül edebilirdi. Zayıf şahsiyetli ve korkak insanlar böylesi bir işi başaramazlardı. Nitekim bunlar hakkında Cenab-ı Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinde pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Nisa suresi 66. ayet-i kerimede böyle buyurmaktadır. Halbuki Mekke'de Muhammed Aleyhisselam'la bir araya gelen, ondan hidayet nuru alıp birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kendilerine İslam'ı yüceltip geleceğini teminat altına alacağınız yere hicret edin denildiğinde hemen yola koyulmuşlardı. Darul Harb'den Darul İslam'a hicret. Doktor Ramazan el-Buti diyor ki, hicretin dini bir yükümlülük olarak öngörülmesinden iki şer'i hüküm çıkmaktadır. 1. Darul Harb'den Darul İslam'a hicretin vacip oluşu, Kurtubi'nin İbn-i Arabi'den naklettiğine göre, hicret, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında farz idi ve hicretin farz oluşu kıyamete kadar devam edecektir. Fetihten sonra hicretin kesilmesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunma zorunluluğunun kalkması anlamını taşımaktadır. Bir Müslümanın Darul İslam var olduğu halde Darul Harp'te yaşaması ise isyankarlıktır. Burada Darul Harp ile Müslümanların namaz, oruç, cemaat, ezan ve diğer zahiri hükümler gibi İslam şiarlarını yerine getiremedikleri topraklar kastedilmektedir. Allah-u Teala'nın kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıkları zaman onlara "Ne yaptınız bakalım?" deyince "Biz yeryüzünde zavallı kimselerdik." diyecekler. Melekler de "Allah Azze ve Celle'nin arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya" cevabını verecekler. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü dönülecek yerdir. Çaresiz kalan, yol bulamayan zavallı erkek, kadın ve çocuklar müstesnadır. Buyruğu buna delildir. Yaşadıkları diyarlar ve ülkeler farklı da olsa, imkan dahilinde Müslümanların birbirlerine destek olmalarının vacipliği. İmamlar ve alimler, yeryüzünün neresinde olurlarsa olsunlar, zulme uğramış, esir edilmiş ya da baskılara maruz kalmış Müslüman kardeşlerini kurtarmaya gücü yettiği halde bunu yapmayan Müslümanların büyük bir günah işlemiş olacakları hususunda ittifak etmişlerdir. Ebu Bekir bin el-Arabi şöyle demektedir. Müslümanlardan esir düşmüş ya da başkalarına baskılarına maruz kalmış, ezilmiş insanlara arka çıkmak gerekir. Onların yardımına bil fiil koşmak vaciptir. Gözlerimiz açılıp kapandığı, yani yaşadığımız müddetçe onlara bedenen destek vermek zorundayız. Şayet sayımız elverişli, onları kurtarmak üzere harekete geçmemiz, ya da tek bir dirhem dahi kalmaksızın bütün malımızı onları kurtarma yolunda harcamamız gerekir demiştir. Bir açıklama. Burada belirtmek istediğimiz bir husus var. Darül Harp'ten Darül İslam'a hicret bütün durumlarda vacip değildir. Her ne kadar Hanefi mezhebinin meşhur olan görüşüne göre Darül Bidat'tan Darül Sünne'ye hicret vacipse de bu konu oldukça geniştir ve ayrıntılarına inmek gerekmektedir. Şayet Darül Küfür'de olduğu halde hür ve emin bir hayat içinde Allah Azze ve Celle'ye ibadet edip ona davet yapabiliyorsa ve Müslüman kendisi, ailesi ve zürriyeti için fitneye maruz kalma endişesi duymuyorsa ve müminlerin şer'i emiri Darül İslam'a hicret etmeyi talep etmemişse bu takdirde bulunan yerde kalmak daha hayırlıdır ve ecri daha çoktur. Dahası Şafii mezhebine göre orada kalmak menduptur. Zira Müslümanların oradaki varlıkları Darül Küfrün Darül İslam haline gelmesine sebep olur. Eğer Müslüman kendisi, ailesi veya zürriyetinin fitneye düşmesinden korkuyorsa bu durumda hicrete gücü yetmesi, gidecek bir yer bulabilmesi ve orada kendisi ve ailesi için fitne korkusu olmaması halinde hicret etmesi vacip olur. Yaşadığımız çağda hicret meselesi son derece karışıktır. Zira bir ülkeden diğerine gidebilmek kolay değildir. Fitne ihtimali ise ülkelerin çoğunda vardır. Bu yüzden günümüzde hicret, ehil kişilerin basiretli fetvalarına dayanabilmelidir. Bu konu aceleye getirilmeden teenni ile yerine getirilmelidir. İbn-i Hacer Fethül Bari'de Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha validemizin Sahih Buhari'de hicretin nedenlerinden söz eden hadisi hakkında şöyle demektedir. Her mümin dinini kurtarmak için kaçıyordu. Ayşe radıyallahu anha bu sözüyle fitneden emin kılması hicretin ana nedenidir. Hüküm onu gerekli kılan nedenlerle değerlendirilir. Buna göre nerede olursa olsun Allah Azze ve Celle'ye ibadet edebilen kimse için hicret vacip değildir. Bunun sağlanamaması halinde hicret vacip olur. Bu konuda İmam Maverdi şöyle demiştir. Rahimahullah. Şayet bir Müslüman herhangi bir küfür beldesinde dinini açıktan açığa tatbik edebiliyorsa o halde bu Müslümanın varlığıyla orası Darül İslam olur. Bu takdirde Müslümanın orada kalması gitmesinden daha efdal olur. Zira onun varlığı nedeniyle başkaları da orada İslam'ı kabullenebilir, öğrenir ve yaşar. El-Hattabi ise şöyle demektedir. Rahmetullahi aleyh. Hicret, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiş, İslam'ın başlangıcında matlup olan bir şeydi. Daha sonra Medine'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek orada dinin hükümlerini öğrenmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber harbe gitmek farz kılınmıştır. Allah-u Teala azze ve celle bu hususu birçok ayetle vurgulamış, hicret edenlerle etmeyenler arasındaki veraset ilişkisinin kesilmesini emretmiştir. İman edip de hicret etmeyenler ise, onlar hicret edinceye kadar size onların miraslarından hiçbir şey yoktur. El-Enfal suresi 72. ayette böyle buyurmuştur. Mekke fethedildikten sonra bütün kabilelerden insanlar, gruplar halinde İslam'a girince, hicretin vacip oluşu ortadan kalkmış oldu. Böylece hicretin hükmü müstehap olmuştur. El-Begavi, rahimahullah, Şerhü's-Sünne'de şöyle der. fetihten sonra hicret yoktur hadisi ile hicret kesilmez hadisini cem etmek mümkündür. İlk hadiste fetihten sonra Mekke'den Medine'ye hicret yoktur anlamı vardır. İkinci hadiste ise Müslüman olup küfür diyarında bulunan kimsenin İslam diyarına yapacağı hicret söz konusu edilmiştir. Bu hadisleri bir başka şekilde cem etmek de mümkündür. İlk hadiste terk edilen vatana izin olmaksızın yeniden dönmeme niyetiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına yapılan hicret kastedilmiştir. İkinci hadiste ise Bedeviler bu vasfı taşıyamayan diğer kimselerin hicreti söz konusudur denilmiştir. İlk hadisin izahı ikinci ihtimaldeki açıklama ile ikinci hadisin izahı ise birinci ihtimaldeki açıklama ile yapılabilir. El-İsmaili'nin tahric ettiği hadiste İbn Umar radıyallahu teala anhuma kastolunan konuyu şu ifadeyle açıklamaktadır. Fetihten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına hicret kesilmiştir. Ancak kafirlerle savaşıldığı sürece hicret kesilmez. Yani dünyada darul küfür bulundukça Müslüman olup da dinini muhafaza etme hususunda endişesi bulunan kimseler için hicret vaciptir. Bu sözden dünyada darul küfrün kalmaması halinde teşri sebebinin ortaya kalkmasıyla hicretin de kesileceği anlaşılmaktadır. En iyiyi ve doğruyu bilen Allah'tır Celle Şanuhu. Hicret için Medine'nin seçilmesi. Bu giriş kısmını Medine'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti için seçilmiş hikmetlerini zikrederek bağlayalım. Bu giriş kısmını Medine'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti için seçiliş hikmetini zikrederek bağlayalım. Şeyh Ebu'l-Hasan en-Nedvi'nin Es-Siretun Nebeviye isimli eserinde bu konuyla ilgili bölümü nakletmek istiyoruz. Allahu Teala'nın Azze ve Celle Medine'ye hicret yurdu ve davet merkezi olarak seçişindeki hikmette Cenab-ı Hakk'ın Medine ehline ikramı dışında Allah Azze ve Celle'den başka kimsenin bilemeyeceği pek çok sırlar gizlidir. Medine, Arap Yarımadası'ndaki hiçbir şehirde olmayan doğal bir stratejik konuma sahiptir. Batısında El-Vebre kayalık bölgesi, doğusunda Vakım kayalık bölgesi bulunmaktadır. Medine'nin sadece kuzey tarafının önü açıktır. Orayı da Ahzab Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazdırarak muhafaza altına almıştır. Medine'nin çevresindeki diğer mıntıkalar ise kesif hurma ağaçları ve bitkilerle kaplı olup ordunun saflar şeklinde askeri nizamı muhafaza ederek geçebileceği yollara sahip değildir. O mıntıkalarda sadece dar yollar bulunmaktadır. Küçük askeri birlikler bile o mıntıkada askeri düzeni bozup düşmanın ilerlemesine mani olabilir. İbn-i İshak rahimahullah der ki, Medine'nin bir tarafı açık, diğer tarafları ise kayalar ve ağaçlarla örtülüdür. Düşmanın o cihetten nüfuz etmesi mümkün değildir. Herhalde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretten önce ashabına söylediği şu sözler, Medine'nin hicret yeri olarak seçilmesindeki ilahi hikmete işaret etmektedir. Doğrusu, sizin hicret edeceğiniz diyarı gördüm. Orası iki kara taşlık bölge arasındaki hurmalıktır. Gerek Evs ve gerek Hazreç kabileleri ve gerekse de Medine ehli olsun, hepsi güçlü, onurlu ve cesur insanlardı. Özgürlüklerine düşkün, kimseye boyun eğmeyen bir tabiatları vardı. Hiçbir kabileye veya sultana haraç vermezlerdi. Onların bu tabiatlarını Evs kabilesinin ileri gelenlerinden olan Sa'd bin Muaz'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylemiş olduğu şu sözden de anlamak mümkündür. Biz ve o kavim Allah Azze ve Celle'ye ortak koşuyor ve putlara tapıyorduk. Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmiyor, onu tanımıyorduk. Ancak onlar ikram edilme ve satın alma dışında tek bir hurmaya dahi tamah edip yemezlerdi. İbn Haldun rahimahullah der ki, bu iki kabile Medine'yi Yahudilerin ellerinden almıştı. Güçleri ve onurları onları üstün kılmaktaydı. Komşuları olan Mudar kabileleri de onların milletinden sayılmaktaydı. El-Aktul Ferit isimli eserde denilir ki, Evs ve Hazreç, Harise bin Amir'in oğullarıdır. Onlar, insanların en onurlusu ve azimlisiydiler. Hiçbir sultana haraç vermezlerdi. Adi bin En-Neccar oğulları, onların dayıları olurdu. Abdülmuttalip bin Haşim'in annesi, o kabilenin kadınlarındandı. Haşim, Adi bin En-Neccar oğullarından Amra'nın kızı Selma ile evlenmiş, o kadından Abdülmuttalip adlı bir çocuğu olmuştu. Haşim, Abdülmuttalip'i büyütünceye kadar annesinin yanında bırakmıştı. Daha sonra amcası Muttalip oraya gidip çocuğu Mekke'ye getirmişti. Arapların sosyal hayatında kan bağının önemli bir yeri vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de evinde konuk olduğu Ebu Eyyub el Ensari de o kabiledendi. Evs ve Hazreç kabileleri Arapların Kahtan soyundandı. Mekke ve çevresinde ilk Müslüman olan muhacirler ise Adnan soyundan geliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip orada Ensar'ın desteğine mazhar olunca Adnan ve Kahtan İslam sancağı altında birleşmiş oldu. Cahiliye döneminde aralarında birbirlerine üstünlük taslama ve çekişme varken İslam onları tek vücut haline getirdi. Böylece şeytan onların kalplerine ulaşamadı. Kahtaniye ve Adnaniye taassubuyla aralarında fitne çıkararak cahiliyet gururunu kışkırtamadı. İşte bütün bunlardan dolayı Yesrib şehri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının hicretine ve orayı bir yerleşim merkezi edinmelerine en uygun yerdi. Böylece İslam güçlendi ve önünde yeni yollar açıldı. Önce Arap Yarımadası, sonra bütün dünya fethedildi. El-Hakim rahimahullah, İbni Abbas radıyallahu teala anhumanın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de 13 sene peygamber olarak kaldı. Daha sonra ona, ve şöyle niyaz et, Rabbim, gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. İsra suresi 80. ayeti kerime nazil oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etti. El-Hakim'in rahimahullah Cerir radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle bana şöyle vahyetti. Bu üç beldeden hangisine konuk olursan orası senin hicret yurdundur. Medine veya Bahreyn veya Kınserin. Bahreyn, Suudi Arabistan'ın doğusunda kalmaktadır. Kınserin ise Halep'e yakın bir beldenin ismidir. El-Hakim rahimahullah, Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha validemizin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara şöyle buyurdu. Hicret edeceğiniz diyar bana gösterildi. İki kara taşlık mıntıka arasında üzerinde hurma ağaçları olan tuzlu bir arazi. Bukhari'nin rahimahullah Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben rüyamda kendimi Mekke'den hurmalıkları olan bir yere hicret ederken gördüm. Önce o yerin Yemame yahut Hacer olduğunu sandım. Bir de gördüm ki o yer cahiliyette Yesrib denilen Medine imiş. Ben yine bu rüyamda bir kılıç hareket ettirdiğimi ve bu kılıcın başının kırıldığını gördüm. Bu da Uhud harbinde müminlerden isabet alanlara işaret imiş. Sonra o kılıcı bir kere daha hareket ettirdim. Bu sefer kılıç olduğundan daha güzel bir hale döndü. Bu da fetih ve müminlerin toplanması nev'inden Allah Azze ve Celle'nin getirdiği neticeler imiş. Ben yine o rüyada bir sığırın boğazlandığını görmüştüm. Allah Azze ve Celle'nin yaptığı en hayırlıdır. Bu da Uhud gününde şehit olan mümin neferleri remzediyormuş. Bir de gördüm ki asıl hayır Uhud günü musibete uğramalarının ardından Allah Azze ve Celle'nin onlara hayır nev'inden getirdiği şeylerdir ve Bedir gününden sonra Allah'ın bizlere verdiği doğruluk ve sebat mükafatıdır. Bu hadis Buhari'deki rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ifadesiyle Müslim'de ise şüphe duyulmaksızın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ifadesiyle yer almıştır. El-Hakim rahimahullah Katade'nin radıyallahu anhu de ki Rabbim beni gireceğim yere doğruluk girdirişiyle girdir. Beni çıkaracağın yerden doğruluk çıkarışıyla çıkar. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah Celle Şanuhu onu Mekke'den Medine'ye doğruluk çıkarışıyla çıkarmış. Medine'ye doğruluk girdirişiyle girdirmiştir. Allah'ın Celle Şanuhu Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yardım edecek bir kuvvet olmaksızın bu işe gücünün yetmeyeceğini biliyordu. Bu yüzden Allah'ın kitabına, Allah'ın kanunlarına, Allah'ın farzlarına destek olacak, Allah Azze ve Celle'nin kitabının uygulanmasına yardım edecek bir kuvvet istedi. Kuvvet sahibi kimseler, Allah Azze ve Celle'nin kulları içinde halk ettiği bir lütuftur. Şayet Allah Azze ve Celle'nin nizamını uygulamaya koyulan böylesi kuvvet sahibi kimseler olmasa, insanlar birbirlerine saldırır, kuvvetliler zayıfları ortadan kaldırırdı. Burada şu hususu belirtmek isteriz. Katade'nin rahimahullah sözü, İslam'ı hakim kılacak siyasi otoritenin bulunması zaruretine işaret etmektedir. Ancak itibar sahibinin İslam'ı uygulayabilmesi için Kur'an'ı çok iyi bilmesi gerekmektedir. Muhacirlerin Medine'ye gelişi babı. Taberani rahimahullah El-Bera radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Muhacirlerden bize ilk gelen Abdüddar bin Kusay oğullarının kardeşi Musab bin Umeyr'di. Ona dedim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmedi mi? Şöyle dedi, o henüz yerinde, ashabı ise izimdeler, peşim sıra hicret ediyorlar. Burada belirtmek istediğimiz bir husus var. Musab bin Umeyr, 1. Akabe biatının ardından Medine'ye gelmiş, daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme raporunu sunmak üzere 2. Akabe biatına gelen sahabilerle birlikte Mekke'ye dönmüştür. Nas'da Mus'ab'ın radıyallahu anhu'nun bundan sonra tekrar Medine'ye dönüşünden bahsedilmektedir. Buhari rahimahullah El-Bera bin Azib radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından radıyallahu teala anhum ecma'in ilk yanımıza gelenler Musab bin Umeyr ve Abdullah ibn Ümmü Mektum idi. Bu ikisi bize Kur'an öğretmeye başladılar. Sonra Ammar, Bilal ve Sa'd geldiler. Daha sonra 40 kişiyle beraber Ömer bin Hattab radıyallahu anhum ecma'in geldi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Medinelilerin hiçbir şeye onun gelişi kadar sevindiklerini görmemiştim. Oğlan ve kız çocukları şöyle bağırışıyorlardı. Bu gelen Resulullah, bu gelen Resulullah, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz geldiğinde, ulu Rabbinin adını tesbih ve takdis et. Âlâ suresi 1. ayeti kerime ve benzeri sureleri bize okudu. El-Bezzar rahimahullah Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anhu şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hicret için toplandığımızda ben Ayyaş bin Ebi Rabia ve Hişam bin el-As Gıfar oğullarının abdestliğinin tümseyinde buluşmak üzere sözleşmiştik. Kim sabahleyin orada olmazsa onun evinden çıkmasının engellendiğini anlarız. O da daha sonra arkadaşına yetişsin dedik. Hişam bin el-As evinden çıkıp bize katılamadı. Medine'ye geldiğimizde Amr bin Af oğullarına konuk olduk. Ebu Cehil bin Hişam ve El-Haris bin El-Hişam Ayyaş'ı bulmak üzere yola çıktılar. Ayyaş onların amcalarının oğlu oluyordu. Sonunda Medine'ye gelip bizi buldular. Ayyaş'la radıyallahu anhu konuşup ona şöyle söylediler. Annen seni görünceye kadar başına tarak vurmamaya yemin etti. Bu söz üzerine Ayyaş'ın içi burkuldu ve annesine acıdı. Halini görünce ona dedim ki, ey Ayyaş, bu kavim sadece dinin yüzünden seni geriye çağırıyor. Dikkatli ol. Şayet bitler annene eziyet verecek olursa, o da Mekke'nin sıcağı başına vurursa ya da Mekke'nin sıcağı başına vurursa mutlaka saçını tarayacaktır. Ayyaş radıyallahu anhu, Mekke'de benim bir miktar malım kaldı. Gidip onu alayım dedi. Ona dedim ki, vallahi sen de biliyorsun ki, ben Kureyş'in en fazla mala sahip olan kişisiyim. Malımın yarısını sana veririm. Yeter ki sen onlarla beraber gitme. Ayyaş beni reddedip, onlarla beraber gitmede diretince şöyle dedim. Madem ki bunu yapacaksın, hiç olmazsa bu deveyi al. Bu devenin hareketleri seridir ve idare edilmesi de kolaydır. Devenin sırtından sakın inme. Onların sana bir şey yapacağından şüphelenirsen, bu deveyle kaçıp kurtulursun. Ayyaş onlarla beraber yola çıktı. Biraz mesafe kaydettiklerinden sonra Ebu Cehil bin Hişam, devem çok yavaş gitmeye başladı. Devenle beni de taşır mısın dedi. Ayyaş radıyallahu anhu, peki diyerek onun binmesi için devesini çöktürdü. Deve yere çökünce ikisi birden Ayyaş'ın üzerine hücum ederek onu bağladılar. Daha sonra onu Mekke'ye getirdiler ve dininden döndürmeye çalıştılar. Ayyaş dini hususunda fitneye düşmüştü. Ömer radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Bizler başlarına gelen bir musibetle Allah Azze ve Celle'yi bilip tanıdıktan sonra küfre dönenlerin ve böylece fitneye düçar olanların Allahu Teala ne tevbesini, ne fidyesini, ne de küfürden çevrilmesini kabul etmez derdik. Böyleleri de bunu kendileri için söylerler ve kabullenirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Allahu Teala onlar hakkında bizim yukarıdaki sözümüz hakkında ve onların kendileri hakkında söyledikleri için ey kendi nefislerine karşı ölçüyü aşan kullarım! Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah Celle Şanuhu bütün günahları bağışlar. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Ve Rabbinize yönelin. Size azap gelmeden önce ona teslim olun. Sonra yardım edilmezsiniz. Siz farkında değilken ansızın azap gelmezden önce Rabbinizden size indirilen sözün en güzeline uyun. Zümer suresi 53 ve 55. ayetleri Allah inzal buyurdu. Ömer radıyallahu anhu anlatmaya şöyle devam eder. Bu ayetleri kendi ellerimle bir sayfada yazdım ve Mekke'de bulunan Hişam bin As'a gönderdim. Hişam der ki radıyallahu anhu, bu sayfa bana geldiğinde Tuva Vadisi'nde okumaya başladım. Bir yukarı bir aşağı gidip geliyor, yüksek sesle okuyor, hiçbir şey anlamıyordum. Nihayet, ey Allah'ım Celle Şanuhu, bana bunun anlayışını, bunu anlamayı lütfet dedim. Allah Sübhanehu ve Teala kalbime ilham buyurdu. Bu ayet, bizim hakkımızda kendi kendimize söylediklerimiz hakkında bizim hakkımızda söylenenlere bir cevap olarak inzal olunmuştur. Hemen deveme yöneldim, üzerine bindim ve Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iltihak ettim demiştir. Bukhari rahimahullah, Ebu Osman en-Nehdi radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben İbn-i Ömer radıyallahu anhu'dan işittim. İbn-i Ömer için radıyallahu teala anhuma, o babası Ömer'den önce hicret etti denildiği zaman bu sözden öfkelenerek şöyle demiştir. Ben ve babam Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldik ve kendisini gündüz uykusu uyurken bulduk. Bunun üzerine tekrar konak yerimize döndük. Biraz sonra Ömer beni gönderdi de git bak bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanmış mı dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve huzuruna girdim de kendisine biat ettim. Sonra babam Ömer'in yanına gittim ve ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyanmış olduğunu haber verdim. Daha sonra hızlı hızlı yürüyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittik. Nihayet babam Ömer radıyallahu teala anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi ve ona biat etti. Sonra ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir kez daha biatleştim. Bukhari rahimahullah Ummul A'la el-Ensariye radıyallahu teala anhanın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ensar, muhacirleri evlere yerleştirme kurası çektikleri zaman Osman bin Maz'un radıyallahu anhu'nun Kur'ası bize düştü. Onun için Osman bin Maz'un bizde ikamet etti. Ancak Osman radıyallahu anhu bir süre sonra hastalandı. Biz de ona hasta bakıcılık yaptık. Nihayet öldü. Radıyallahu teala anhu. Yıkadıktan sonra onu kendi elbisesi içine koyup kefenledik. Sonra ben uyudum. Rüyamda bana Osman'a ait devamlı akan bir pınar gösterdiler. Akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek rüyamı kendisine anlattım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu onun amelidir buyurdu. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti bahsi. Hakim rahimahullah Ali radıyallahu teala anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e aleyhisselam kim benimle beraber hicret edecektir diye sordu. O da Ebu Bekir radıyallahu anhu dedi. Ahmed bin Hanbel rahimahullah İbn Abbas radıyallahu teala anhumanın Allahu Teala'nın inkar edenler seni bir yere kapamak için düzen kuruyorlardı. Enfal suresi 30. ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kureyşliler geceleyin istişare ettiler. Bunlardan bazıları Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi kastederek onu sabah kalkınca iple bağlayın dediler. Bazıları onu öldürün, diğer bir kısmı da memleketinizden çıkarın, sürün, sürgün edin dediler. Allahu Teala azze ve celle bu durumu Resulüne bildirdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anhu geceyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yatağında geçirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkıp mağaraya vardı. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zannettikleri Ali radıyallahu anhu'yu bekleyerek geceyi geçirdiler. Sabah olur olmaz üzerine hücum ettiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yerinde Ali radıyallahu anhu'yu görmüş, Allahu Teala hilelerini boşa çıkarmıştı. Arkadaşın nerede diye sordular. Ali radıyallahu anhu bilmiyorum dedi. Sonra izini takip edip dağa çıktıklarında kafaları karıştı. Dağa çıkıp mağaraya uğradıklarında mağaranın kapısı üzerindeki örümcek ağını gördüler. Bunun üzerine şayet buraya girmiş olsaydı kapının önündeki bu örümcek ağı olmazdı dediler. Ve böylece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada 3 gece kaldı. Hakim rahimahullah İbn Abbas'tan radıyallahu teala anhuma şöyle dediğini rivayet etti. Ali radıyallahu anhu kendini feda ederek Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesini giydi ve onun yatağında uyudu. Müşrikler ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ele geçirmek istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'ya bir cübbe giydirmişti. Kureyşliler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek istiyorlardı. Ve peygamber zannettikleri cübbe giymiş olan Ali radıyallahu anhu'yu izlemeye başlamışlardı. İçeri girip saldırdıklarında Ali radıyallahu anhu bağırmaya başladı. Onun Ali olduğunu anladıklarında sen bir alçaksın, sen bağırıyorsun, oysa arkadaşın bağırmadı. Bu yaptığın şeyden hoşlanmadık dediler. Allah onlara lanet etsin. Ahmed ve Tabarani rahimahumullah Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha'dan şöyle dediğini rivayet ettiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde Ebu Bekir radıyallahu anhu olduğu halde hicret ettiğinde Ebu Bekir radıyallahu anhu 5 veya 6 dirhem olan malını yanına alarak yola çıktı. Dedem Ebu Kuhafe gözleri kör olduğu halde yanımıza geldi ve dedi ki, vallahi ben onun malını yanına almasıyla size ve kendine eziyet ettiğini görüyorum. Dedim ki, hayır ey babacığım, o bize çok şey bıraktı. Esma radıyallahu anhaya dedi ki, bir miktar taş aldım ve onları babamın parasının içine koydu. Koyduğu eve ait bir kabın içine koyup üzerine bir elbise örttüm. Sonra elini tuttum ve dedim ki, ey babacığım, elini şu paraların üzerine koy. Dedesine diyor Hazreti Esma radıyallahu anha. Esma radıyallahu anha dedi ki, elini üzerine koydu ve şöyle dedi. Eğer bunu size bıraktıysa çok iyi etmiş. Bunda sizin için bir teselli ve ferahlık vardır. Esma radıyallahu anha dedi ki, vallahi bize hiçbir şey bırakmadı. Sadece ihtiyarı teselli etmek istedim. Subhanallah. Görüşün inceliğine bak. Bukhari rahimahullah, Esma bintu Ebu Bekir radıyallahu anhenin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye hicret etmek istediğinde Ebu Bekir'in evinde azık yaptım. Yiyeceğini ve içeceğini bağlamaya bir şey bulamadık. Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya azığı bağlamak için kuşağımdan başka bir şey bulamıyorum dedim. O da onu ikiye böl. Biriyle içeceği, diğeriyle de yiyeceği bağla buyurdu. Dediğini yaptım. Bunun için zaten nitakeyn, iki kuşak sahibi diye isimlendirildim. Allahu Akbar. Tirmizi rahimahullah, İbn-i Abbas'ın radıyallahu teala anhumanın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkartıldığında Ebu Bekir radıyallahu anhu dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kovdular helak olasıcalar. Ve helak olacaklar. Bunun üzerine Allahu Teala haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup savaşmasına izin verilmiştir. Hac suresi 29. ayeti kerimeyi Allah inzal buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anhu kesinlikle savaş olacağını anladım dedi. Nesai'nin rahimahullah rivayetine göre İbn-i Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkartıldığında Ebu Bekir radıyallahu anhu şöyle demişti. Peygamberlerini kovdular. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Muhakkak helak olacaklar. Bunun üzerine Allahu Teala azze ve celle haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup savaşmalarına izin verildi ayetini indirdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu savaş olacağını anladım dedi. İbn Abbas radıyallahu anhuma da bu ayet savaş hakkında inen ilk ayettir demiştir. Ebu Ya'la rahimahullah İbn Abbas'ın radıyallahu teala'nın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkarken şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki senden ayrılıyorum. Biliyorum ki sen Allah'ın en sevgili ve Allah'ın en kıymetli beldesisin. Eğer senin ahalin beni çıkartmasaydı senden ayrılmazdım. Ey Abdümenaf oğulları, şayet bu işin benden sonra sorumluları iseniz, gecenin veya gündüzün herhangi bir saatinde Allah'ın evinde tavaf etmek isteyenlere mani olmayınız. Şayet Kureyş'i daha da kızdırmayacağını bilsem, azdırmayacağını bilsem, onları Allah Azze ve Celle katında neyin beklediğini haber verirdin. Allah'ım, geçmişlerine acı vebali tattırdın, sonrakilere de nasiplerini tattır. Subhanallah. Subhanallah. Beddua etmek yok. Hep dua. Subhanallah. Bukhari ve Müslim Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet ettiler. Radıyallahu teala anhuma. Mağaradayken müşriklerin başımızın üstüne duran ayaklarına baktım. Ve dedim ki, ey Allah'ın Resulü, onlardan birisi ayaklarının altına baksa bizi görecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne tahmin edersin buyurdu. Bukhari rahimahullah, Ayşe radıyallahu teala anhanın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ebeveynimi aklım erdiğinden beri din sahibi olarak bilirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akşam ve sabah bize uğramadığı gün geçmemiştir. Müslümanlar eziyete maruz kalınca Ebu Bekir radıyallahu anhu Habeşistan yönüne hicrete çıktı. Berk el-Gımad mevkiine varıp El-Kara efendisi İbn-i Duğunne ile karşılaştığında İbn-i Duğunne, ey Ebu Bekir, nereye gidiyorsun dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu da, kavmim beni yurdumdan çıkarttı. Yeryüzünde gezip Rabbıma ibadet etmek istiyorum dedi. İbn-i Duğunne, ey Ebu Bekir, senin gibisi yurdundan çıkmaz ve çıkartılamaz. Çünkü sen yoksulları gözetir, akrabalarını ziyaret eder, meşakkate tahammül eder, misafire ikram, borçlulara yardım edersin. Ben senin yanındayım, seni koruyanım. Geri dön, Rabbine yurdunda ibadet et dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu, İbn-i Duğunne ile beraber geri döndü. İbn-i Duğunne, Kureyş'in ileri gelenlerini dolaşarak onlara, muhakkak ki Ebu Bekir yurdundan çıkmaz ve çıkartılamaz. Çünkü o yoksulları gözetir, akrabasını ziyaret eder, zorluklara katlanır, misafire ikram, borçlulara yardım eder. Kureyşliler İbn-i Duğunne'nin bu sözlerine hiçbir şey diyemediler. Başka bir rivayete göre ise Kureyş İbn-i Duğunne'nin aracılığını yani şefaatini kabul etti ve Hazreti Peygamber Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya fırsat verdiler. İbn-i Duğunne'nin aracılığını kabul ettiler ve Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya fırsat verdiler Kureyşliler. İbn-i Duğunne'ye dediler ki, Ebu Bekir'e emret, Rabbına evinde ibadet edip orada namaz kılsın, istediğini okusun, bize onunla eziyet etmesin. Bunu açıkça yapmasın. Çünkü biz kadınlarımızın ve çocuklarımızın ona kanmasından korkuyoruz. İbn-i Duğunne bunları Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya söyledi. O da bir müddet evinde Rabbine ibadet etmeye, namazını açıkça kılmamaya ve evinin dışında Kur'an okumamaya çalıştı. Namazını sadece evinde kapalı yerde kılmış. Sonra evinin avlusunda mescit bina etmek aklına geldi. O mescitte namaz kılıyor ve Kur'an okuyordu. Bunun üzerine müşriklerin karıları ve çocukları avlunun duvarından zıplayarak hoşlarına giden Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya bakıyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anhu çok ağlayan birisiydi. Kur'an okuduğu zaman gözlerinin yaşını tutamıyordu. Bu durum müşrik olan Kureyşlilerin ileri gelenlerini korkuttu. Bunun üzerine İbn-i Duğunne'ye elçi gönderdiler. İbn-i Duğunne yanlarına geldi. Biz senin aracılığını evinde ibadet etmesine binaen kabul ettik. Bu ise bu sınırı aşıp namazını ve kıraatini açıkça yaptı. Biz kadınlarımızın ve çocuklarımızın ona kanmasından korkuyoruz. Onu bundan alıkoy. Rabbına ibadeti evinde yapmak isterse yapsın. Şayet bunları açıkça yapmaktan vazgeçmezse, ondan senin vekaletini geri vermesini iste. Çünkü biz sana verdiğimiz sözü bozmak istemiyoruz. Ebu Bekir'in radıyallahu anhunun ibadetini açıkça yapmasını da kabul edemeyiz dediler. Ayşe radıyallahu anha der ki, İbn-i Duğunne Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya geldi ve dedi ki, seninle ne üzerine anlaştığımı biliyorsun. Ya anlaştığımızla yetinirsin veya sorumluluğumu bana iade edersin. Çünkü ben bir kimseye aracı olup sonra onun anlaşmaya uymamasından dolayı yaptığım aracılığın bozulduğunu Arapların duymasını istemem. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu, senin himayeni sana iade ediyor, Allah Azze ve Celle'nin himayesinde olmaya razı oluyorum dedi. Sübhanallah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o vakit Mekke'de idi ve Müslümanlara şöyle diyordu. Bana hicret edeceğiniz yer gösterildi. Orası hurmalıktır. Kara taşlarla kaplı iki mıntıka arasındadır. Bunun üzerine hicrete çıkan kimseler Medine yoluna doğru, Medine yönüne doğru yola koyuldular. Habeşistan'da olanların büyük bir kısmı da Medine'ye döndüler. Ebu Bekir radıyallahu anhu da hicrete hazırlanmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya acele etme, bana hicret için izin verilmesini temenni ederim dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu da, babam sana feda olsun, bunu istiyor musun dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ise, evet dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arkadaş olmak için sabredip, kendisinin olan iki binek hayvanına 4 ay semura ağacı yaprağından yem verdi. İbn-i Şihab rahimahullah, Urve'nin radıyallahu teala anhu, o da Ayşe'nin radıyallahu teala anhanin şöyle dediğini söyledi. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anhu, öğle vakti evinde otururken birisi ona, şu ağzı sarılı olan Muhammed aleyhisselamdır. Bu saatte bize gelmezdi dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu da, annem babam ona feda olsun. Önemli bir şey olmasa bu saatte gelmezdi dedi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip izin istedi ve izin verilince içeriye girdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya dışarı çık dedi. O da babam anam feda olsun. Burasını bir daha okuyalım. Ebu Bekir radıyallahu anhu, anam babam sana feda olsun. Önemli bir şey olmasa bu saatte gelmezdi dedi. Ayşe radıyallahu teala anha der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam gelip izin istedi ve izin verilince içeriye girdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya dışarı çık dedi. O da babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Onlar senin ehlindir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hicret için izin verildi buyuruldu. Ebu Bekir radıyallahu anhu, babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Ben de sohbetinizle ve maiyetinizde bulunmak isterim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu, ey Allah'ın Resulü, babam sana feda olsun, şu iki bineğimden birini al deyince, Resulullah aleyhissalatü vesselam, parayla alırım buyurdu. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, hemen onları hazırladık ve azıklarını çantaya koyduk. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun kızı Esma, kuşağından bir parça keserek çantanın ağzını bağladı. Bunun için Zatun Nitaqeyn diye isimlendirildi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anhu, Fevr mağarasında, Fevr dağındaki mağaraya ulaştılar ve orada 3 gün kaldılar. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun oğlu Abdullah radıyallahu anhu onlarla beraber kalıyordu. Abdullah uyanık ve akıllı bir çocuktu radıyallahu anhu. Sabah erkenden yanlarından ayrılıyor, geceyi Mekke'de geçirmiş gibi Kureyş'in yanına geliyordu. Mekke'de onları ilgilendiren her ne duyarsa onu iyice öğreniyor, karanlık çöktüğünde de bu haberi onlara getiriyordu. Amir bin Fuhayra da radıyallahu anhu koyunlarından bir kısmını akşam üzeri onlara gönderiyordu. Amir bin Fuhayra koyunları sabahın alacakaranlığında tekrar götürünceye kadar koyunlar orada kalıyorlar ve sütlerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekir radıyallahu anhu içiyorlardı. O süt kendi hayvanlarının sütü idi. İçine kızgın taş konularak ısıtılmıştı. Bu durum orada kaldıkları 3 gün boyunca devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anhu Mekke'de iken Abd ibn Adi oğulları olan Eddi'l oğullarından yol kılavuzluğunda maharetli olan Abdullah bin Ureykıt adlı bir kişiyi kiralamışlardı. Bu adam As bin Vail es-Sehmi ailesi hakkında yeminli dost olmak üzere elini kana batırarak ant içmişti. Bu zat hala Kureyş kafirlerinin dinindendi. Fakat doğruluğuna itimat ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir radıyallahu anhu develerini ona emanet etmişler ve 3 gün ve 3 gece sonra develeriyle beraber Fevr dağındaki mağarada buluşmak üzere anlaşmışlardı. Daha sonra kılavuz onları beraberinde Amr bin Fuhayra olduğu halde sahil yolundan götürüp kaçırdı. İbn-i Şihab rahimahullah, Süraka bin Malik bin Cuşum'un kardeşi olan Abdurrahman bin Malik el-Müdlici babasının Süraka bin Cuşum'un şöyle dediğini duyduğunu söylemiştir. Bize Kureyş kafirlerinin elçileri gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve Ebu Bekir radıyallahu anhuyu öldürene veya esir edene her ikisinin diyetinin verileceğini söylediler. Beni Müdlic kavminin meclislerinin birinde otururken onlardan birisi gelip yanımıza dikildi ve dedi ki, ben sahilde bir karaltı gördüm. Onların Muhammed ve ashabı olduğunu sanıyorum. Süraka, gördüklerinin onlar olduğunu anladığım halde dedim ki, onlar Muhammed ve ashabı değil, sen falanı ve filanı gördün. Onlar gözümün önünde buradan ayrıldılar. Sonra o mecliste biraz daha oturdum. Daha sonra kalkıp cariyemin yanına geldim ve ona tepenin arkasında olan atımı getirmesini ve binmem için tutmasını emrettim. Mızrağımı alıp evin arkasından dışarıya çıktım. Mızrağımın parıltısını gizlemek için alt tarafını yerde sürüklemiş, üst tarafını ise aşağıya doğru tutmuştum. Nihayet atımın yanına geldim. Üstüne binip 4 nala onlara yaklaştım. Ancak atım tökezledi ve aşağıya düştüm. Ayağa kalkıp elimi ok sadağıma uzattım ve üzerinde emir ve nehi yazılı olan oklardan bir tane çektim. Daha sonra zarar vermemeyi gösteren istemediğim ok çıktı. Atıma bindim ama okların dediğini tutmadım. Atıma atlayıp sürmeye başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmasını duymaya başlamıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç dönüp bakmıyor. Ebu Bekir radıyallahu anhu ise dönüp dönüp bakıyordu. Birden atımın ayakları dizlerine kadar yere battı ve yere düştüm. Ayağa kalkıp atıma kızdım. Az kalsın ayaklarını çıkaramayacaktı. atım ayağa kalktığında ayağının izinden dumana benzer bir toz yükselmeye başladı. Bunun üzerine tekrar okla şans çektim. Yine istemediğim ok çıktı. Daha sonra onlardan aman diledim. Ayağa kalktıklarında onların yanına geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabilerini taarruzumdan koruyan bu olağanüstü durumlar karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik davasının yakında zahir olup zafere ulaşacağı kanaatine sahip oldum. Ona dedim ki, kavmim senin başına ödül koydu. Ayrıca insanların onlar hakkında ne düşündüğünü haber verdim. Onlara yiyecek ve içecek vermeyi teklif ettim. Benden kendilerinin durumumu gizlememden başka bir şey istemediler. Bana akd-i eman yazmalarını istedim. Amir bin Füheyra'ya benim için akd-i eman yazmayı emretti. O da deri parçası üzerine benim için akd-i eman yazdı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoluna devam etti. İbn-i Şihab rahimahullah, Urve bin Zübeyr'in radıyallahu anhuma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şam'dan gelen Müslüman tüccarların kafilesinde Zübeyr radıyallahu anhu ile karşılaştığını haber verdiğini söyledi. Zübeyr radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya beyaz elbiseler giydirdi. Medine'deki Müslümanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den ayrıldığını duymuşlardı. Mekkeliler her sabah şehir kenarında gelip öğlen sıcaklığı kendilerini geri çevirinceye kadar bekliyorlardı. Yine bir gün boyunca bekledikten sonra evlerine dönüyorlardı. Evlerine girmelerinden sonra Yahudilerden biri bir evin damına çıkmış bir şeye bakıyordu. Birden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabının beyazlar içinde geldiklerini gördü. Yahudi kendine hakim olamayarak yüksek sesle "Ey Arap toplumu, şu gelen beklediğiniz atanızdır" dedi. Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karşılamaya koştular. Ve Medine dışındaki siyah taşlı alanın ortasında karşıladılar Resulullah'ı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte sağ tarafa yönelip Beni Amr bin Avf'ın bulunduğu yerde durdu. O gün Rebi'ül Evvel ayının pazartesi günü idi. Ebu Bekir radıyallahu anhu insanlara yönelerek onlara hitap etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise suskun bir halde oturdu. Ensardan oraya gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi göremeyenler güneş Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine gelip Ebu Bekir radıyallahu anhu elbisesiyle onu gölgelendirinceye kadar Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu selamlayıp durdular. Ebu Bekir radıyallahu anhu elbisesiyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi gölgelendirince oradakiler böylece Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı tanımış oldular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Beni Amr bin Avf diyarında 10 küsur gece kaldı. Sonra takva üzerine inşa ettiği mescidini yaptı. Daha sonra bineğine binerek yanındakilerle birlikte bugünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin yerinde devesi çökünceye kadar yürüdü. O yer Es'ad bin Zürare'nin evinde yetim olan Sehl ve Süheyl adındaki iki çocuğun hurmalarının kurutulması için kullandıkları harman yeriydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem deve çöktüğünde Allah'ın dilemesiyle menzil burasıdır dedi. Sonra o iki çocuğu çağırarak onlarla hurmalıklarını mescit yapmak için pazarlık etti. Onlar burayı sana hibe edelim ya Resulallah dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orayı onlardan hibe olarak kabul etmedi ve o yeri satın alarak mescidini bina etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescidi inşa ederken kerpiç taşıyor ve şöyle diyordu. Bu yük Hayber'in hurma yükü değildir. Rabbimiz azze ve celle bu ondan daha hayırlı ve temizdir. Allah'ım hayırlı ücret ahiret ücretidir. Ya Rab sen ensara ve muhacire merhamet eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerden ismi bize bildirilmeyen bir şairin şiirini misal olsun diye okumuştur. İbn-i Şihab rahimahullah bize Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu beytlerin dışında bir şiiri misal olsun diye okuduğu bize ulaşmadı demiştir. Fethül Bari'den bazı açıklamalar. 1. İbn-i Şihab'ın rahimahullah şöyle dediği rivayet olunur. Akabe gecesiyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti arası 3 ay veya ona yakın bir zamandı. Dedim ki, o 3 ay Zilhicce, Muharrem ve Recep'tir. Ancak Zilhicce'den 10 gün geçmişti. Medine'ye Rabi'ul Evvel ayı girdikten sonra geldi. Durum ne olursa olsun Medine'ye girdiği günden tarihi öğrenilir. 3 ay birbirine eşit veya noksan yahut da fazlası olabilir. Çünkü Medine'ye girdiği gün hakkında söylenenin en azı ayın ilk günü, en çoğu ise 12. günü olduğudur. 2. İbn-i Hacer, İbn-i Duğunne'nin Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu hakkında onun gibisi yurdundan çıkmaz ve çıkartılmaz sözü münasebetiyle şöyle der. Yani kendinde başkalarına da ulaşan menfaatlerin bulunduğu bir kimse vatanından kendi isteğiyle başka bir yere ikamet amacıyla çıkamaz, çıkartılamaz sözü ise başkası onu kendi iradesi olmaksızın zikredilen sebep nedeniyle çıkaramaz manasını taşımaktadır. Malikilerin bazıları bu manadan kendinde başkaları için menfaat bulunan kimsenin zaruret dışında memleketinden başka bir yere intikal etmemesi gerektiği hükmünü çıkartmışlardır. İbn-i Hacer 3. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Amir bin Füheyra'ya Süraka için akdu eman yazmasını emretmesi olayı hakkında şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Amir bin Füheyra'ya bana akdu emanı kemik üzerine veya kağıt veya kumaş parçası üzerine yazdı. Sonra onu bana uzattı. Ben de alıp onu çantama koydum, sonra geri döndüm dedi. Musa bin Ukbe'nin rahimahullah rivayeti de buna yakındır. Buhari ve Müslim de rahmetullahi aleyhim ecmaîn ise şöyledir. Geri dönüp sordum. Onlardan hiçbir şey hatırlamıyordum. Mekke'nin fethinden sonra ve Huneyn gazvesinden dönerken benim için yazılan yazı yanımda olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek için yola çıktım. Onunla Ciyarane denilen yerde karşılaştım. Ona yanaşarak elimdeki yazıyı kaldırdım ve dedim ki, ey Allah'ın Resulü, işte bu senin yazdırdığın yazı. O da bugün iyilik ve vefa günüdür, yaklaş dedi. Bunun üzerine Müslüman oldum. Salih bin Kaysan'ın rivayeti de buna yakındır. Hasan'ın Süraka'dan rivayetinde şöyle denilmiştir. Radıyallahu teala anhum ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Halid bin Velid'i kavminin üzerine göndereceği haberi bana ulaşınca yanına geldim ve kavmimi bağışlamanı, onlara aman vermeni arzu ediyorum. Şayet senin kavmin yani Kureyş Müslüman olursa onlar da olacaklar. O gün gelene kadar aman ver dedim. Söylediğimi yaptı ve Allahu Teala Azze ve Celle ancak sizinle kendileri arasında anlaşma olan bir millete sığınanlar müstesnadır. Nisa suresi 90. ayeti kerimeyi onlar hakkında indirdiğini söyledi. Burada Süraka'ya gösterilen ahdü vefaya dikkat etmek gerekiyor. Süraka'ya yazılan ahdü emanın onun isteğiyle kavmine de tesir ediyor. Ancak şunu da bilmemiz gerekir ki onun kavmi Müslümanlarla savaşmıyordu. Eğer böyle olmasaydı bu akdin onlara bir faydası dokunmazdı. 4. İbn-i Hacer rahimahullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğrudan Kuba'ya inmesiyle ilgili şöyle demiştir. O, yani Kuba mescidi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla açıkça cemaat namazını kıldığı ilk mescittir. O Müslümanlar için yapılan ilk camidir demiştir. 5. İbn-i Hacer rahimahullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kuba'dan Medine'ye hareketi münasebetiyle ve sonra bineğine bindi sözü hakkında şöyle der. İbn-i İshak ve İbn-i Aiz'de varit olduğu üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'dan cuma günü çıktı. Beni Salim Avf diyarına geldiğinde cuma vakti idi. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bizim içimize adedin, malın ve kuvvetin çok olduğu yere in. Ebu'l-Esved ise Urve'den radıyallahu anhum bu hadisin benzerinin varit olduğu kaydedilmektedir. Ebu'l-Esved'de ise Urve'den bu hadisin benzerinin varit olduğu kaydedilmektedir. Ve hadiste şöyle bir ziyade vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin dizginini tutmak için münakaşa etmeye başladılar sahabe-i kiram. Yanlarına inmesini isteyenlerin isimlerini saydı. Onlar Beni Salim'den Utban bin Malik ve Beni Beyada'dan Ferve bin Amr, Beni Saide'den Suad bin Ubade, Bünzir bin Amr ve başkaları. Beni Adi'den Ebu Salit ve başkaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların her birisine bırakın o, yani devesini kastediyor, o emir almıştır diyordu. Hakim de rahimahullah Enes radıyallahu anhu'dan İshak bin Ebi Taha kanalıyla şöyle bir rivayet yer almaktadır. Ensar gelerek ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza in dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deveyi bırakın o emir almıştır dedi. Bunun üzerine deve Ebu Eyyub'un radıyallahu anhu'nun kapısı önüne çöktü. Ta ki Medine'deki Resulullah'ın mescidi önüne devesi çöktü sözü Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'den El Bera'nın hadisinde yer almaktadır. İnsanlar kimin yanına insin diye münakaşa ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben Abdülmuttalib'in dayılarının yanına gideceğim ve onları bununla şereflendireceğim. İbn-i Aiz de El-Velid bin Müslim'den, Said bin Mansur da ikisi de Ataf bin Halid'den nakletmişlerdir. Şöyle varit oldu. Deve önce çöktü. Sonra insanlar gelerek el menzil, konak yeri burası. Ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakın dedi. Sonra deve gidip mescitte minberin yerine çöktü. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devenin üzerinden indi. Ebu Eyyub radıyallahu anhu gelerek, benim evim en yakın evdir. İzin ver yükünü taşıyayım ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de olur buyurdu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşyasını taşıdı ve deve de onun evine çöktü. İbn-i Sa'd radıyallahu anhu, Ebu Eyyub el-Ensari'nin radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşyasını evine taşıdığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi eşyasıyla beraber olmalı dediğini zikretti. Es'ad bin Zürare de gelip onun yanında olan devesini aldı ve ona bu daha sağlam dedi. İbn-i Sa'd rahimahullah ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Eyyub'un yanında ikametinin müddetinin 7 ay olduğunu ifade etmektedir. Kardeşlerim, bugünlük bu kadar yetsin. İnşallah bundan sonra tekrar ne yaparız? Devam ederiz. Dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Allah Azze ve Celle yaptığımız ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, verdiğimiz zekatları ve sadakaları, vereceğimiz fıtramızı şimdiden kabul buyursun. Allah Celle Şanuhu yar ve yardımcımız olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini anlayarak sünnete ittiba etmemizi ve bu işin bize kolaylaştırılmasını Rabbimizden Azze ve Celle diliyoruz. Hepinizi selamlarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.